حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ حزیل کی دو عورتوں میں سے ایک نے دوسری کو قتل کر دیا اور ان دونوں میں سے ہر ایک کا شوہر بھی تھا اور بچہ بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولہ کی دیت قاتلہ کے عاقلہ پر ڈالی، اس قاتلہ کے شوہر اور بیٹے کو اس کی دیت کی ادائیگی سے بری رکھا، تو مقتولہ کے عاقلہ کہنے لگے کہ اس کی میراث ہمارا حق ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کی وراثت اس کے شوہر اور بیٹے کا حق ہے۔ سننے ابو داؤد حدیث نمبر 4575۔